तभी हर्षवर्धन ने अपनी जेब में हाथ डाला और हीर की पायल निकालकर अपनी हथेली हीर की तरफ बढ़ा दी। पायल देखकर हीर की आंखों में फिर से शर्म तैर गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसके हाथ पायल को उठाने के लिए बढ़ तो रहे थे लेकिन कांप भी रहे थे। उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन उससे पिछली रात की बातें पूछने ना लगे। हीर ने कांपते हाथों से उस पायल को उठा लिया, लेकिन हीर के अंदर हर्षवर्धन को देखने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर हीर को ऐसे देखकर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के चेहरे पर लगाया और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया तो हीर की आंखों से एक आंसू हर्षवर्धन के हाथ पर गिर गया। हर्षवर्धन ने झुककर हीर की आंखों पर अपने होंठ रख दिए और हीर ने भी कस कर अपनी आंखें बंद कर दी। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को अपनी बाहों में समेट लिया। ना तो हीर कुछ बोल रही थी और ना ही हर्षवर्धन, लेकिन हीर और हर्षवर्धन के गले लगकर सुबक रही थी और हर्षवर्धन भी समझ रहा था कि हीर इतना रो क्यों रही है। थोड़ी देर हर्षवर्धन हीर की कमर को रब करता रहा और हीर भी हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर रखकर सुबकती रही। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और धीरे धीरे फ्लैट के बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लिटा दिया और जैसे ही उठने को हुआ, हीर ने हर्षवर्धन की दोनों बाहों को पकड़ लिया और फिर से उसे गले लगाकर सुबकने लगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर की आंखों को चूम लिया। हर्षवर्धन ने हाथ बढ़ाकर नाइट स्टैंड के लैंप को बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे हीर और हर्षवर्धन एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। अपने घर को देखकर आर्या ने एक राहत की सांस ली और जैसे ही उतरने के लिए उसने गाड़ी के हैंडल को छूकर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की तो उससे गाड़ी का गेट नहीं खुला। आर्या ने कस कर आंखें बंद कर दी। वो समझ गई कि शिवाय जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। आर्या ने हिम्मत करके शिवाय की ओर देखा। इस वक्त आर्या ने बिल्कुल छोटे पपी की तरह मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था। आर्या को शिवाय से डर भी लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, शिवाय ने गुस्से में आर्या को देखा। सर प्लीज इसे खोल दीजिए, आर्या ने अपनी बात पलटते हुए धीरे से कहा। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, सर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी इस कैंची जैसी जुबान से मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा बोलती हो और मैं अपने बारे में इतना अच्छा सुनना पसंद नहीं करता। आर्या को अब समझ आ गया कि उसने जो कुछ शिवाय के बारे में विराट से कहा था वो सब शिवाय ने सुन लिया। आर्या ने धीरे से कहा, सॉरी सर प्लीज माफ कर दीजिए। आर्या को ऐसे देखकर आज शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा जाओ। शिवाय ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और आर्या जल्दी से उतरकर भागी। लेकिन वो रजावत हाउस के मेन गेट तक जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, चुई मुई रुको। आर्या रुक गई, लेकिन उसे इस वक्त सच में बहुत डर लग रहा था। आर्या ने धीरे से पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, मुझे गुड नाइट बोलकर जाओ। आर्या ने डर के मारे अपना सलाइवा गटका और धीरे से बोली, गुड नाइट सर। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, ऐसे बोलते हैं गुड नाइट? आर्या ने भी धीरे से पूछा, तो कैसे बोलते हैं? शिवाय आर्या के करीब चला गया। आर्या भी धीरे धीरे पीछे हटती हुई मेन गेट से जा लगी। शिवाय आर्या के बहुत करीब चला गया। आर्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या के चेहरे को देखने लगा। आखिर कितने दिनों बाद उसने आर्या को इतने करीब से देखा था। शिवाय का इंतजार बढ़ता जा रहा था। वहीं आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था और अगले ही पल शिवाय ने अपने होंठ आर्या के माथे पर रख दिए। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, दवाई टाइम से लेना, अब जाओ। वहीं आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पहले भी उसने शिवाय को अपने इतने करीब आने दिया हो, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए उसने अपना ख्याल झटक दिया, लेकिन फिर भी उसे शिवाय के किस में एक अपनापन महसूस हुआ। तभी आर्या के कानों में शिवाय की आवाज आई, अगर ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कहीं और भी किस कर लूंगा। ये सुनते ही आर्या अपने सेंस में वापस आई और जल्दी से घर के अंदर भाग गई। वहीं शिवाय ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरी छुई मुई सच में मुझे भूल गई। राजवीर का घर। राजवीर और रूही दोनों खाना खा रहे थे। रूही ने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाना सीख लिया था, लेकिन राजवीर अपनी आदत से मजबूर रूही को फट्टे पर नहीं चढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने कभी भी रूही के खाने की तारीफ नहीं की। वहीं रूही तो हर रोज और ज्यादा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती ताकि राजवीर कभी तो उसके खाने की तारीफ करे। थोड़ी देर खाना खाने के बाद रूही ने किचन साफ कर दिया। राजवीर अपने कमरे में चला गया। वहीं रूही मुंह बनाकर राजवीर को देख रही थी। एक महीने से ज्यादा हो गया था रूही और राजवीर दोनों के बीच उतनी ही दूरी थी जितनी पहले थी। रूही भी मन मारकर अपने कमरे में आ गई। रूही बेड पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। रूही अपना फोन ढूंढने लगी तो रूही को उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रूही ने आवाज लगाई, राजवीर, राजवीर। थोड़ी देर बाद राजवीर भी अपने फोन की टॉर्च जलाकर रूही के कमरे में आ गया। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, ये अचानक से लाइट क्यों चली गई? राजवीर ने कहा, अचानक से नहीं गई, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। रूही ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? देखो राजवीर, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बड़ी मुश्किल से पंखे में सोने की आदत डाली है और अब अगर पंखा भी नहीं चलेगा तो मैं कैसे सोऊंगी? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो कहता हूँ मेंशन वापस चली जाओ, यहाँ रहना आसान नहीं है, वरना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में दबकर रह जाओगी। ये सुनते ही रूही का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल उसने भी मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, जब मैं एसी से पंखे पर आ सकती हूँ तो पंखे के बिना भी तो सो सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, वैसे भी मेरे कमरे में ये दो खिड़कियां लगी है ना, मैं इन्हें खोल दूंगी। इतना कहकर रूही उन खिड़कियों के पास गई और उसने वो खिड़कियां खोल दी। उन खिड़कियों में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसे महसूस करके रूही को कुछ तो सुकून मिला। वैसे तो राजवीर के घर में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी रूही के लिए वो बहुत सारा काम था। रूही सारा दिन काम करके थक जाती थी, अब उसका आराम का टाइम होता था और आज ही लाइट चली गई। रूही ने थोड़ी देर हवा को महसूस किया, फिर उसने राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम कैसे सोते हो? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, छत पर। रूही ने पूछा, तो क्या तुम अकेले छत पर सोते हो? राजवीर ने कहा, पहले तो अकेले ही सोता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ सोऊंगा, चलो छत पर चलते हैं। राजवीर उसके साथ छत पर सोएगा, ये सोच सोच कर तो रूही के मन में लड्डू फूट रहे थे। रूही तो छत पर सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर अटकाया और बोली, हाँ बताओ, छत पर जाने के लिए क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? राजवीर ने कहा, तुम बस पानी की बोतल लेकर छत पर चलो, मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। रूही ने राजवीर की बात मान ली, उसने फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाली और छत पर जाने लगे। वहीं राजवीर भी पीछे पीछे बिस्तर लेकर आ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ही घर की छत के ऊपर थे। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो आसपास बहुत सारे लोग घर की छत पर ही आ गए थे। रूही ने कहा, अच्छा राजवीर, जब तुम्हारे मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो सारे मोहल्ले वाले छत पर ही सोते हैं? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और कहाँ सोएंगे, नीचे तो गर्मी लगती है, इसीलिए छत पर ही आकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर ने छत पर बिस्तर लगा लिया। रूही उस बिस्तर पर बैठी हुई बोली, राजवीर, मैं पहली बार ऐसे खुले में सो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना? राजवीर ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, इसमें मजे वाली क्या बात है, ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता रहता है, जब लाइट चली जाती है तो छत पर ही सोने आते हैं। रूही ने कहा, लेकिन मैं तो पहली बार सोऊंगी ना, इसलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ कि आज पहली बार मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। कहते हुए रूही के चेहरे की खुशी अलग ही नजर आ रही थी। वहीं राजवीर को तो कहीं ना कहीं रूही की बात सुनकर शर्म आ रही थी। राजवीर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने रूही को दूसरे बिस्तर पर लेटने का इशारा करते हुए कहा, अब बैठी रहोगी क्या, चलो सो जाओ। रूही भी बिस्तर पर लेट गई। राजवीर रूही के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। रूही ने करवट लेकर राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर, अगर रोज लाइट चली जाएगी तो क्या हम रोज छत पर सोएंगे? राजवीर ने कहा, हाँ, इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही ने कहा, लेकिन राजवीर तुम इन्वर्टर क्यों नहीं लेते? राजवीर ने कहा, मैं अकेला हूँ, मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। रूही ने राजवीर का चेहरा अपनी तरफ पकड़कर घुमाते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद तो हम छत पर साथ में सो रहे हैं और तुमों के मुंह घुमाकर लेट गए, मुझसे बात करो ना। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, रूही मैं थक गया हूँ, पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। राजवीर की बात रूही को बुरी लगी। वो जितना भी राजवीर से बात करने की कोशिश करती, उसके नजदीक जाने की कोशिश करती, राजवीर उतना ही उसे इग्नोर करता। रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई और फिर उसने भी अपना सिर तकिए पर रख लिया। रूही ने राजवीर की तरफ करवट ली और अपना एक हाथ राजवीर के पेट पर रख लिया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। रूही के सोते ही राजवीर ने अपनी आंखें खोली और करवट लेकर रूही को देखने लगा। राजवीर पूरी फुर्सत से रूही को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही रूही की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेगा। ना चाहते हुए भी राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर छुपने लगा और उसने अपने होंठ रूही के माथे पर रख दिए। राजवीर एक मीठे से किस करके थोड़ा सा ऊपर उठा और उसने हल्के से रूही की गाल पर हाथ लगाया और जैसे ही उठने को हुआ, रूही ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर की तो आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने अपनी हकलाती हुई जुबान से कहा, तुम सोई नहीं? रूही ने राजवीर की कॉलर को खींचकर पकड़ा हुआ था, उसे थोड़ा सा खींचकर अपने नजदीक करते हुए कहा, नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सो जाऊंगी तो आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? राजवीर ने कहा, रूही कॉलर छोड़ो, देखो हम यहाँ छत पर हैं, कोई आसपास देखेगा तो क्या सोचेगा? रूही ने कहा, क्या सोचेगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ, और किसी गैर मर्द का कॉलर थोड़ी ना पकड़ा हुआ है जो कोई उल्टा सीधा सोचेगा। राजवीर का आज रूही के सामने पोपट बन गया था, या कह सकते हैं राजवीर की चोरी पकड़ी गई थी। तभी रूही ने कहा, मुझे एक बात बताइए और सच सच बताइए, ऐसे कितनी बार मेरे करीब आए हो? राजवीर रूही के सवालों से बचना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सख्ती से बोला, रूही कॉलर छोड़ो। रूही ने भी थोड़ा सा ऊपर उठकर राजवीर के होंठों को हल्का सा चूम लिया और फिर से बोली, नहीं छोड़ रही, क्या कर लोगे, जो प्यार तुमने मुझे अभी किया वो दोबारा करो। क्या राजवीर अपना प्यार एक्सेप्ट करेगा? क्या हीर और हर्षवर्धन के बीच ऐसे ही साइलेंट लव चलता रहेगा?